99 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią powróci we wtorek. Będą w niej powiaty białostocki i hajnowski. Rosyjski atak w 5 obwodach Ukrainy. Celem były obiekty energetyczne. RCB wysłało alerty z ostrzeżeniami przed burzami niemal dla całego kraju, z wyjątkiem wybrzeża. We wtorek zostanie przewrócona strefa buforowa przy granicy z Białorusią, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wtedy ma wejść w życie rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w strefie przygranicznej. Szef MON mówił po odprawie z żołnierzami w Tomaszowie Mazowieckim, że strefa buforowa będzie obejmowała powiaty hajnowski i białostocki. W 27 miejscach są wyznaczone te strefy, które wchodzą w głąb naszego kraju. To dotyczy głównie powiatu hajnowskiego w 26 takich obszarach i w jednym obszarze na terytorium powiatu białostockiego. W związku z sytuacją na granicy, aktami sabotażu i dezinformacją Władysław Kosiniak-Kamysz w nocy wziął udział w odprawie z dowódcami w Tomaszowie Mazowieckim. Siły rosyjskie zaatakowały tej nocy obiekty energetyczne w 5 obwodach na południowym wschodzie i w środkowej części Ukrainy. Są poważne uszkodzenia w 2 elektrowniach cieplnych. Dokładne skutki ataku są ustalane. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zareagował na nocne ostrzały rosyjskie na Telegramie. Napisał, że głównym celem Rosji jest normalizacja terroru, wykorzystanie braku wystarczających zdolności obrony powietrznej i determinacji partnerów Ukrainy. Rosyjscy terroryści rozumieją tylko język siły, zaznaczył. PCK rozpoczęło kampanię dotyczącą znaku Czerwonego Krzyża. Jej hasło brzmi: ten znak to nadzieja, pomoc i ochrona potrzebujących. Nie korzystaj z niego na własną rękę. Magdalena Stefańska z Polskiego Czerwonego Krzyża podaje przykład nieuprawnionego użycia znaku. Odebrałam w pierwszym roku wojny w Ukrainie telefon od zrozpaczonej matki Ukrainki, która została w małej miejscowości pod Kijowem, natomiast jej syn przejechał transportem oznaczonym znakiem Czerwonego Krzyża do Polski i ona nie zdążyła przekazać mu insuliny. Nigdy nie wywoziliśmy ludzi z Ukrainy. Czerwony Krzyż to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków świata. Jest chroniony przepisami prawa międzynarodowego i krajowego. Z okazji Dnia Dziecka Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie odwiedzają przewodnicy z przeszkolonymi psami, a także policjanci i strażacy. To akcja pod hasłem Czworonożni Komandosi, organizowana przez Fundację Komandosi Życia. Przewodnicy pojawią się na oddziale klinicznym onkologii i hematologii. Kilkunastu przewodników z psami ratowniczymi, tropiącymi, tropiąco-patrolowymi i detekcyjnymi przyjedzie do Olsztyna nie tylko z pobliskich miejscowości, ale także m.in. z Gdańska i Łodzi. Opowiedzą dzieciom ciekawostki na temat swojej pracy, a ich podopieczni popiszą się niektórymi umiejętnościami. Atrakcją dla małych pacjentów będzie również wizyta policjantów i strażaków, którzy zaprezentują służbowe auta. Akcja Czworonożni Komandosi rozpocznie się w olsztyńskim szpitalu dziecięcym o 11 i potrwa 2 godziny. Ponadto pacjenci placówki z okazji Dnia Dziecka w akcji Warzywon dostali do śniadania owoce, soki i musy, czyli smaczne witaminy zamiast słodyczy. Drogi rodzicu, zamiast batona i smartfona podaj dziecku warzywona. Tak szpital dziecięcy w Olsztynie promuje zdrowe odżywianie i wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych u dzieci. Paweł Karpiszem, Polskie Radio Olsztyn. Synoptycy wydali ostrzeżenia 1 i 2 stopnia przed burzami dla całego kraju, z wyjątkiem wybrzeża. Alerty dla 11 województw wydało także RCB. Będą obowiązywać do 23. Generalnie czerwiec będzie upalny, wynika z prognoz klimatologów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura może wzrastać do 34-36 stopni. Pierwsza fala upałów ma dotrzeć do Polski już za tydzień. Jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, czerwiec ma być kolejnym miesiącem z temperaturą powyżej normy. Te modele są przeliczane co kilka dni i konsekwentnie pokazują, że jednak czerwiec ma być wyższy od normy. Więc niewykluczone, że jeżeli ta prognoza się sprawdzi, to wartości rzędu 34-36 stopni mogą się pojawić już na termometrach w Polsce w czerwcu.

temu zaraz utną głowę. Napis taki był na bramie. Kozioł patrzył weń ciekawie, ale że nie umiał czytać, nic nie wiedział o tym prawie. Więc schwytali go od razu, wnet go na stracenie wiodą i odcięli mu głowinę razem z piękną bardzo brodą. Ciekawa jestem, czy rozpoznają Państwo głosy naszych redakcyjnych kolegów, a przygody Koziołka Matołka jeszcze dziś powrócą w Trójce po godzinie 14, 16 i 18. Swoją drogą. Olga Szućko, Michalina Bieńko, Martyna Matwiejuk. Zapraszamy na kolejną godzinę audycji. Dziś Dzień Dziecka, a my już za chwilę wsiadamy do domu na kółkach. Towarzyszymy Państwu do 13. Just easy as ABC, that's how we make it right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swoją drogą dziś ze mną Zofia Samsel oraz Jakub Tolak, czyli Foxes in Eden, Lisy w Edenie, twórcy wideobloga o takiej nazwie. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry Państwu. Jesteście w podróży od 4 lat, choć od jakiegoś czasu już również na pokładzie razem z waszą córką Tosią. Czy decyzja o tym, by zabrać w taką długą podróż 5-miesięczne, zdaje się wówczas dziecko. To była trudna decyzja, to była bitwa z myślami, czy raczej to było dla was oczywiste, że w pewnym momencie nawet z Tosią nie zrezygnujecie z tego życia w wanie? Ja myślę, że to była naturalna kolej rzeczy. To było tak, że jeszcze przed tym, jak się urodziło dziecko, czyli Tosia, my żyliśmy w kamperze już grubo ponad 2 lata i też myśl o tym, żeby pojawiło się dziecko, to nie była spontaniczna decyzja, więc też wiedzieliśmy, że będziemy chcieli kontynuować właśnie ten styl życia, który wybraliśmy w momencie, kiedy się nasze stado powiększy. I tak też się stało oczywiście w momencie, kiedy był poród, kiedy musieliśmy odczekać te pierwsze tygodnie, miesiące, bo do 5 miesiąca faktycznie w Polsce byliśmy. No to poczekaliśmy, aż będzie bezpiecznie, aż dostaniemy zielone światło od lekarza, ale jak tylko lekarz powiedział, teraz już jest okej, jedźcie, zobaczcie jak to będzie, no to tak zrobiliśmy. My w drodze widzieliśmy sporo rodzin z małymi dziećmi i nie tylko takimi półrocznymi, ale jeszcze mniejszymi, więc też wiedzieliśmy, że to jest możliwe i wbrew pozorom podróżowanie z dzieckiem kamperem, z tak małym dzieckiem jest prostsze niż jeżdżenie z nim na wakacje osobówką, bo mamy dom przy sobie. Mm. Więc to też dawało nam takie poczucie, że w razie czego no, będziemy w stanie sobie poradzić, a nie będziemy musieli na gwałt na przykład szukać noclegu, tak? Nie dodałam jeszcze, że jest z wami także hippie, nie zapominamy o czworonogach. Często w różnych artykułach i publikacjach poświęconych podróżowaniu z dzieckiem pojawia się takie pytanie, jaki jest ten minimalny wiek dziecka, powyżej którego już jest sensownie, bezpiecznie, spokojnie, można odczuć choć trochę tej swobody na wyjeździe. No i konkluzja zazwyczaj jest taka, że to jest możliwe wtedy, kiedy rodzice są na to po prostu gotowi. Czy wasze wyobrażenia o tym, jak to jeżdżenie kamperem z Tosią będzie wyglądało, miały wiele wspólnego z tym, jak już w praktyce toczyło się wasze życie we troje na kółkach? Ja się ośmielę zaryzykować stwierdzenie, że żaden rodzic się nie spodziewa tego, co będzie, jak się dziecko pojawi. Wydaje mi się, że wszelkie próby takiego wyczytania tego albo dowiedzenia się, to jest tylko takie mydlenie sobie oczu, że się na to przygotujemy. Mhm. I tu było podobnie, mi się wydaje. Oczywiście pewne rzeczy okazały się bardzo w porządku, na przykład to, że póki dziecko nie chodzi, no to łatwiej się z nim podróżuje, bo można je wziąć w wózek i się przemieścić. Jak zaczyna chcieć chodzić, to wtedy zaczynają się schody, bo wtedy dziecko musi się ruszać, w kamperze nie zawsze jest na to miejsce, jak pada i tak dalej. No są różne tego typu sytuacje. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ciężko było się tego przygotować. Ciężko było w ogóle cokolwiek przewidzieć i uznaliśmy, że tak jak dotychczas rzucaliśmy się w przygodę, tak tutaj też się rzucimy w tą przygodę rodzicielską w drodze. Oczywiście, no, odpowiedzialnie. To nie chodzi o to, że myśmy postąpili jakoś tak kompletnie na rympał, podeszliśmy do tego, tylko no, wiedząc, z czym to się je, mając za sobą już ponad 2 lata jeżdżenia, wiedzieliśmy mniej więcej, jak się do tego przygotować, chociaż z grubsza, pod kątem takim technicznym na przykład. Chociażby przeróbki kampera, bo to też było wymagane, żeby ona miała gdzie spać. I ja jeszcze dodam, że oczywiście każde dziecko jest inne i to też rodzic musi zdecydować, czy się pisze właśnie na pewnego rodzaju kompromisy. No bo na przykład Tosia dała radę z nami jechać samochodem. Wiem, że niektóre dzieciaki nie są w stanie nawet 10 minut spędzić w foteliku, bo parzy i jest po prostu tak głośny ryk, taka afera, że rodzice tego nie zniosą. No jeżeli by miała być taka afera przez na przykład tydzień, jak przez tydzień jechaliśmy z Polski do Hiszpanii chociażby, no to pewnie ta podróż by wyglądała zupełnie inaczej, by była krótsza albo w ogóle by się nie odbyła. Ale jeżeli byłoby dziecko podobne do Tosi, czyli takie w miarę ugodowe w podróży, to ja bym naprawdę polecała rodzicom zabieranie jak najmniejszych dzieci w podróż, bo to jest dawanie sobie, czyli rodzicom jeszcze takiej przestrzeni i oddechu w życiu, a nie skupianie się tylko i wyłącznie już na rodzicielstwie. Z momentem, kiedy ona właśnie faktycznie zaczęła chodzić, zaczęło być trochę ciężej, no bo trzeba było jeszcze bardziej mieć oczy dookoła głowy, trzeba było jeszcze większe kompromisy sobie dawać. Na przykład właśnie już nie odbywaliśmy bardzo długich trekkingów, bo ona nie chciała być po prostu w nosidle za długo, ale jeżeli bym miała jeszcze raz podjąć decyzję, czy z takim małym dzieckiem jechać, to zdecydowanie bym jechała. Jeżeli bym miała jeszcze raz dokonać wyboru, czy urlop rodzicielski spędzić sobie w mieszkaniu bezpiecznej przestrzeni, to nie, zdecydowanie podróż i właśnie to, że nie było tej monotonii, że dziecko mogło się rozwijać i było takie stymulowane naturalnymi bodźcami, to jest zdecydowanie na plus. Ja mam odezwę do ustawodawców, ponieważ w Niemczech spotkaliśmy taką parę niemiecką, która miała córkę w podobnym wieku do Tosi. Nie chcę tutaj czegoś przekłamać, ale z tego, co mówili nam ci ludzie, w Niemczech jest tak, że zarówno matka, jak i ojciec mają rok urlopu takiego rodzicielskiego, kiedy się urodzi dziecko. I sporo takich właśnie osób, które lubią podróżować, wtedy właśnie wyjeżdża w taką podróż po Europie z tym dzieckiem. Moim zdaniem to jest świetne, bo ten pierwszy rok jednak rzeczywiście buduje więzi. Obydwoje rodziców może uczestniczyć w tym wychowaniu, a nie tak jak niestety to zwykle bywa, że jednak matka zostaje z dzieckiem w domu, no bo siłą rzeczy to tak naturalnie wychodzi, a ojciec jest troszeczkę tak obok, więc taka odezwa, może dałoby się coś takiego wprowadzić. Naprawdę te rodziny fajnie funkcjonowały i my też jakby ze swojego doświadczenia wiemy, że to się świetnie sprawdziło. Już pomijam na przykład, że Tosia miała duży kontakt z przyrodą i na przykład w ogóle nie chorowała. Teraz niektórzy rodzice cię nienawidzą, ci rodzice, którzy właśnie uciekają do pracy od tego obowiązku, od tego małego człowieka. To jest kolejny zupełnie temat związany z małą przestrzenią i życiem z dzieckiem. Nawet jak masz dom 100-metrowy, myślę, że czasami chciałoby się uciec do pracy na pełen etat. Ale to jest jakby druga strona medalu. Ale z kompera też można uciec i o tym na pewno za chwilę powiemy. Z krzykiem. Tak. Daleko. Czy testowaliście wcześniej, mówiąc tak trochę brzydko, to się w trasie, jakieś krótsze wyjazdy samochodowe, czy od razu to był skok na głęboką wodę i wyjazd do Hiszpanii? Myślę, że testowaliśmy, to za dużo powiedziane. No wybraliśmy się z nią raz czy drugi po Polsce, nad morze na kilka dni, na Warmię, nawet jak moich rodziców odwiedzaliśmy, to spaliśmy sobie w kamperze, a nie u dziadków, u moich rodziców, więc już widzieliśmy, że to się da, ale no nie da się przewidzieć rzeczywistości tak naprawdę tego, co się wydarzy. Nie da się przewidzieć, nie wiem, tego, czy dziecko się rozchoruje, czy będziemy musieli właśnie, nie wiem, szukać lekarza albo pomocy w ogóle gdzieś. Na szczęście przez naprawdę bardzo, bardzo długi okres Tosia nie chorowała nam w drodze w ogóle. Myślę, że to za sprawą tego, że ona się po prostu w drodze hartowała i przebywała na świeżym powietrzu głównie, bo my w kamperze, no umówmy się, raczej tylko spaliśmy i gotowaliśmy, a tak to cały czas spędzaliśmy na świeżym powietrzu. Na szczęście było bardzo dużo dni słonecznych. Prawda jest taka, że gdybyśmy wyjechali, okazałoby się, że jest naprawdę nam trudno, to byśmy po prostu wrócili. Bo to nie jest tak, że my raz podejmiemy decyzję i już jej później zmienić nie możemy. I idziemy w zaparte w te decyzje, tylko po prostu patrzymy, jak życie wygląda. Tak samo jak teraz byliśmy, bo najpierw byliśmy z nią ciągiem pół roku, to była Hiszpania, Portugalia i Sardynia, a później na chwilę wróciliśmy do Polski, znów wyjechaliśmy na 3 miesiące na Kretę. I na Krecie okazało się, że było dużo dni deszczowych i 2 razy na przykład wynajęliśmy mieszkanie. Raz na tydzień, raz na 4 dni, więc to też jest opcja. To nie jest tak, że my już jesteśmy skazani, w cudzysłowie, na kamper. Możemy szukać alternatywy w drodze również. Policzyliście, ile krajów Tosia ma już na koncie? Nie, nie liczyliśmy. Ale to tak chyba już powyżej 10, jeśli liczyć no też te tranzytowe. No jeżeli przejazdy liczyć, to myślę, że tak. Całkiem niezły wynik, jak na 2-latkę. Pierwsze kroki postawiła na Sardynii. To teraz jest ten czas w jej życiu, w którym będzie się rozwijała społecznie w grupie swoich rówieśników? To jest tak, że często dostajemy pytania na Instagramie, najczęściej właśnie różnego rodzaju osoby nam piszą, ale no to na pewno podróże się skończą, no bo dziecko musi się rozwijać właśnie społecznie, socjalnie, musi chodzić do szkoły kiedyś w przyszłości. No to jest prawda, oczywiście. Pewnie będzie musiała oczywiście chodzić do szkoły, ale czy to będzie takie chodzenie stacjonarne, czy to będzie szkoła w chmurze, czy będziemy właśnie domowo, czyli kamperowo uczyć, my jeszcze nie wiemy. To jest jeszcze za dużo czasu na to. Ona ma 2 lata teraz. Jeszcze jak wyjeżdżaliśmy i zaczęliśmy swoje życie w kamperze w 2019 roku, byliśmy przekonani, że chcemy w tym kamperze żyć 365 dni w roku. Mhm. Wtedy jeszcze byliśmy we dwoje, później zaadoptowaliśmy psiaka. I w sumie żyliśmy przez pierwsze prawie 2 lata. Tylko w kamperze. Tylko w kamperze. Tak, nawet tak. Jak wracaliśmy, bo wróciliśmy tam po 8-9 miesiącach pierwszej wyprawy, kiedy właśnie też zresztą był pierwszy lockdown i to była taka dość specyficzna sytuacja, to nawet jak byliśmy w Polsce, to żyliśmy w kamperze. Mieszkaliśmy na przykład parę dni pod domem mojego taty na przykład, ale spaliśmy u siebie. Dokładnie, ale chciałam tylko powiedzieć, że właśnie z czasem nam się po prostu trochę w głowie pozmieniało. Też zauważyliśmy, że lubimy wracać do kraju, lubimy wracać do ludzi naszych, do rodzin i z nimi spędzić trochę czasu. I na razie sobie tak żonglujemy tym czasem. To znaczy trochę czasu spędzamy w drodze, na chwilę wracamy do Polski i teraz znów planujemy kolejny wyjazd. Nie wiemy, jak to będzie za kilka lat. Czy za kilka lat uznamy, że znowu chcemy być dłużej w drodze, czy za kilka lat na przykład uznamy, że chcemy kupić gdzieś ziemię w Europie i się tam osadzić. Na razie to jest temat totalnie otwarty. Posadzić się. Na razie po prostu chcemy żyć i zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. A mieliście czasem tak, że po powrocie do mieszkania kusiło was, by na jedną noc zejść tam na parking i przespać się w kamperze jednak? To zależy po jakim czasie po powrocie. Mhm. Bo jak wracamy, to rzeczywiście no, jest docenienie tego, czego nie mieliśmy w drodze. To, czego się dowiedzieliśmy o sobie w ciągu tych paru lat, to też jest w ogóle osobny temat do rozmowy. Ale docenienie takich rzeczy oczywistych, takiego pewnego komfortu, do którego zwykle jako ludzie mieszkający w mieście, no mniej lub bardziej cywilizowanej jakiejś tam przestrzeni, przywykliśmy do tych luksusów, a to są luksusy naprawdę. Więc jak my wracamy, to że leci ciepła woda z kranu i nie musimy jej oszczędzać, staramy się generalnie oszczędzać tą wodę, ale ogólnie no, w kamperze to jest jeszcze bardziej takie ekstremalne. To, że jest nawet wanna i tego typu rzeczy, że ścieki sobie lecą gdzieś i nie myślimy o tym, to są rzeczy, które naprawdę doceniamy. Natomiast rzeczywiście po jakimś czasie pobytu jest coś takiego, że no, tęskno nam do drogi. Także no, człowiek jest taką istotą, która tą trawę zawsze zielejszą widzi po drugiej stronie płotu. Najwyraźniej, rzeczywiście. O tym życiu w drodze już za chwilę więcej. Nie ma chyba lepszego sposobu na podróżowanie swoją drogą i na swoich zasadach niż sytuacja, w której nasz dom jest na kółkach i możemy dojechać nim wszędzie, gdzie chcemy i zatrzymać się tam, gdzie nam najwygodniej. Dziś ze mną w audycji Zofia Samsel oraz Jakub Tolak, czyli Foxes in Eden. Powiedziałeś, Kuba, o tym, że pierwsze 2 lata waszego życia w wanie, no to była niemal ciągła podróż. Ja mam na swoim koncie jakieś 6 tygodni łącznie takich podróży właśnie, też kamperem własnej roboty. Ale zawsze gdzieś towarzyszyła mi ta wizja powrotu, że to jest coś niezwykłego, co za chwilę się skończy. Skończy mi się urlop, ja się potem wymoczę w wannie, wrócę do biura i wszystko będzie normalnie. Po jakim czasie pojawia się to uczucie, że to właśnie ta podróż jest sposobem na życie i że kamper jest naprawdę waszym domem i celem tej drogi wcale nie jest zameldowanie się pod tym stałym adresem? Kiedy to poczuliście? No, mi się wydaje, że myśmy to poczuli zanim jeszcze zaczęliśmy budować kamper, bo nie wyobrażam sobie do końca sytuacji, w której tyle kroków podejmujemy, w naszym przypadku i zrzucenie pracy i budowa tego kampera, która trwa naprawdę długo, żeby zobaczyć, jak to będzie. Mhm. Pewnie to jest możliwe, ale to w naszym przypadku tak nie było. My, zanim jeszcze ruszyliśmy w drogę własnym kamperem, odbyliśmy takie 3 większe, jak na tamte czasy, wyprawy po Stanach i to był też taki road trip, bo wypożyczaliśmy osobówkę i przez 2-3 tygodnie jeździliśmy po prostu po Kalifornii, po Florydzie i wtedy właśnie okazało się, że w tej drodze czujemy się fajnie, ale tego jest za mało. To znaczy takie 2 tygodnie wyjęte właśnie na urlop, to jest dopiero okres, w którym się rozkręcamy i brakuje nam jakby tej możliwości właśnie braku celu. Mhm. Bo zawsze było wiadomo, że był jakiś plan, bo to było turystyczne bardziej, że musimy zwrócić samochód, musimy zrobić jakąś pętlę, żeby ten samochód zwrócić. I brakowało nam tego, że właśnie nie musimy nic, że zobaczymy, co będzie, że ten jutrzejszy dzień może przynieść przygodę, a może zboczymy z trasy, może właśnie nie musimy dzisiaj oglądać tego, co mieliśmy obejrzeć. I wtedy poczuliśmy, że musimy tego spróbować, chociażby po to, żeby się przekonać, czy to jest dla nas, ale czuliśmy, że na pewno tam jest bardzo dużo do zeksplorowania. Życie w kamperze to jest na pewno gotowość na zmiany w zasadzie wszystkiego, krajobrazu za oknem, języka, który słyszymy, zwyczajów, jedzenia, które możemy kupić. Czy zdarza wam się tęsknić za stałością w podróży? Czasami tak. My też w drodze pracujemy, bo na początku jak wyjechaliśmy, no to właśnie zostawiliśmy pracę na etat tutaj w Polsce i wyjechaliśmy trochę bez planu i właśnie bez pracy. I przez pierwsze 4 miesiące mniej więcej tak sobie żyliśmy, ale poczuliśmy naprawdę dość szybko, że wieczne wakacje nie są dla nas, że my nie wyjechaliśmy tylko po to, żeby sobie być na plażach czy właśnie zwiedzać, tylko poczuliśmy, że potrzebujemy się w jakiś sposób jeszcze rozwijać i dlatego też założyliśmy kanały na social mediach i też zaczęliśmy dzielić się naszą przygodą na Instagramie, na YouTubie i z tym się też wiąże właśnie teraz nasza podróż. To znaczy czasami, zwłaszcza teraz, jak jeszcze mamy dziecko, ciężko nam się to wszystko łączy. Ciężko nam się łączy podróż z pracą i z życiem i jeszcze z opieką nad dzieckiem. To faktycznie już jak się posiada dziecko i się pracuje, nie wiem, tak jak czasami ludzie z domu pracują też, mając dzieci, no to jest naprawdę już wyzwanie. Ale wcześniej też mieliśmy już takie myśli. Właśnie stąd też powiedziałam, że poczuliśmy, że nie chcemy 365 dni w roku spędzać w drodze, tylko czasami właśnie wracać, żeby tej stałości zaznać, bo prawda jest taka, że życie w kamperze jest niesamowite, że zmienność jest naprawdę fantastyczna. Poznajemy dużo ludzi ciekawych, ale też nie zacieśniamy tych więzi, no bo ludzie się zmieniają. Zatrzymujemy się gdzieś na jednym miejscu na 2-3 noce, góra tydzień i przez ten tydzień może możemy się spotykać z tymi samymi ludźmi, ale później jedziemy dalej. I myślę, że w życiu człowieka pewnego rodzaju właśnie stałość, chociażby w relacjach społecznych, jest ważna i potrzebna. No my sobie na przykład narzucaliśmy taką stałość w postaci regularnego dodawania filmów na YouTubie. Co niedzielę rano pojawiał się taki film, no w większości tygodni powiedzmy. I to powodowało właśnie to, że musieliśmy de facto pracować. Musieliśmy sami się jakoś tam wziąć do roboty i to moim zdaniem było bardzo dobre, bo to nam trochę organizowało tydzień, bo robiliśmy sobie na przykład dni bez nagrywania, a w innych dniach uznawaliśmy, że dzisiaj właśnie będziemy nagrywać i to tworzyło pewną ramę. Generalnie wydaje mi się, że życie w takim zawieszeniu kompletnym no powoduje, że czas upływa, a człowiek trochę kręci się dookoła. Ja mam takie wrażenie. Ja lubię mieć jakieś cele, nawet odległe, ale takie, że wiem, gdzie idzie, w jakim kierunku się poruszamy chociaż. Więc to też w drodze się okazało, ale to nam trochę zajęło, bo pierwsze 3 miesiące to w ogóle było wyjście z tego trybu, takiego weekendowego, tego standardowego trybu i jakby taki reset pewien, takie zachuśnięcie się właśnie tym, że tego trybu nie ma, a później okazało się, że zaczęliśmy mieć potrzebę organizowania sobie tej rzeczywistości na swój sposób, ale jednak zorganizowania. Ale też zastanawiam się właśnie nad taką chęcią usilnego planowania wszystkiego, no bo jednak kiedy jesteś w kamperze, wszystko się może wydarzyć. Samochód może się rozkraczyć na środku drogi, Nauczyliście się tego godzenia się z tym, że ten cel nawet jednodniowy nie jest osiągany? Ja nie wiem, czy my musieliśmy się tego uczyć. Ja na pewno nie. Może Kuba trochę bardziej lubi mieć poukładane właśnie. Tak, bardziej sztywniutko. Ja jednak jestem tego zdania, że dopiero się zaczynamy martwić, jak już faktycznie problem zaistnieje. Nie myślimy wcześniej na zapas, co zrobimy, jeżeli na przykład w trakcie drogi do Hiszpanii już nam się popsuje samochód. No nie, jak się popsuje, to będziemy szukać pomocy. Naprawdę wiele razy spotkaliśmy się już z sytuacją jakąś taką kryzysową i nagle pomoc się zjawiała. Ja nie mówię, że zawsze z nieba nam spadnie pomoc, ale bądźmy otwarci po prostu na ludzi przede wszystkim, bo to też jest tak, że jak my wyjechaliśmy, to byliśmy trochę poblokowani na relacje społeczne. Jesteśmy dość introwertycznymi osobami. Ale mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach ludzie rzadko proszą o pomoc. W sensie nie liczą na społeczeństwo, jest bardziej każdy w swojej takiej bańce się znajduje i to też w nas trochę tkwiło, że tacy samowystarczalni jesteśmy, powiedzmy. Tak. Co się samo się. No trochę tak, a później z czasem się okazało, że musimy prosić o pomoc, bo na przykład skończyła nam się woda, nie ma gdzie zatankować, więc musimy zapukać do jakiegoś gospodarza i poprosić o wodę, a to się zakopaliśmy gdzieś i musimy kogoś poprosić, żeby nas wyciągnął. A to czasami właśnie prosić nie musieliśmy, tylko ludzie po prostu widzieli już gdzieś z daleka, że są jacyś ludzie, którzy po prostu się błąkają, którzy gdzieś się zakopali, nie wiedzą jak sobie poradzić i pomagali nam i później się okazywało, że nawiązujemy z nimi jakiś fajny kontakt. Ale moim zdaniem te wszystkie nieprzewidziane sytuacje są najciekawsze. Oczywiście w danym momencie bywało, że się wkurzaliśmy, że była jakaś frustracja, ale prawda jest taka, że dopiero te nieprzewidziane sytuacje zaczynają budować w człowieku poczucie, jakby to powiedzieć, tego, że sobie poradzi. Czyli jakiś rodzaj takiej wiary w siebie i takie poczucie sprawczości, bo jak jest wszystko gładko, wszystko idzie zgodnie z planem, cyk, cyk, odhaczone i dzisiaj byliśmy tu, gdzie mieliśmy być, okej, ale to nie jest rozwijające. Jedną z rzeczy, która mi się podobała w tym całym pomyśle, żeby to życie zmienić, było to, że będziemy musieli rozwiązywać problemy, których kompletnie nie przewidzieliśmy. Mi się wydaje, że to też trochę w dzisiejszych czasach jest tak, że dużo ludzi ucieka od nieprzewidywalności. Życie głównie składa się z nieprzewidywalności, a my staramy się jako ludzie jakoś to w ogóle ułożyć, natomiast jak od tego uciekamy, to coraz bardziej boimy się nowości i wydaje mi się, coraz bardziej w ogóle boimy się działać, bo porażki i umiejętność poradzenia sobie z porażką są najbardziej rozwojowe. No i też ten aspekt więziotwórczy, prawda, w trudnych sytuacjach, kiedy no, poznajemy siebie tak naprawdę. A propos jeszcze tego psującego się samochodu. Ja miałam taki kryzys, kiedy nasz samochód odmówił posłuszeństwa całkowicie w Albanii. I najpierw byłam totalnie załamana. Jesteśmy w Albanii, w ogóle nawet nie wiem do końca gdzie. I okazuje się, że to jest znakomity kraj, żeby tam ci się popsuł samochód, ponieważ Albańczycy, zwłaszcza mężczyźni, uwielbiają samochody. Mercedesy, wszędzie, nie? Tak, tam głównie Mercedesy. Wszędzie są warsztaty samochodowe i najlepsze jest to, że one są połączone z myjniami, a przy okazji, jak oddajesz samochód do warsztatu i do myjni, to w międzyczasie jeszcze możesz skorzystać z usługi, którą dzisiaj nazwalibyśmy zakładem barberskim. Twój samochód jest naprawiany, myty, ty masz strzyżenie i do tego jeszcze czarną kawę. No po prostu okazało się, że to jest w ogóle idealna sytuacja, jeśli ma się gdzieś państwu popsuć samochód. To bardzo polecam do tego Albanię. Jeszcze za chwilę kilka słów o samych kamperach. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie, nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamieć mi się w kamień, nie mów nic. Kłamiesz, kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej za. Garściami brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. W Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz radź sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Ja wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zabić mi jak kamień, nie mów nic. Kłamiesz, kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potworem się staniesz, nie mów nic. Czemu myślisz o mnie źle? Czemu tak przedstawiasz mnie? Kiedy się zaczyna bez, kiedy prawda kończy się? Czemu myślisz o mnie źle? Czemu tak przestawiasz mnie? Czego boisz się we śnie? Czego boisz? Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. W audycji Swoją drogą dziś Zofia Samsel i Jakub Tolak. Chciałabym was zapytać, jaka jest przewaga samochodów dostosowanych samodzielnie do życia w nich nad takimi gotowymi kamperami, poza ceną oczywiście. To jest pytanie z tezą, bo to jest przewaga, a może nie ma właśnie. No właśnie. Ja myślę, że nie, to zależy czego kto oczekuje, dobrze powiedziałem. Ja bardzo lubię samoróbki, głównie dlatego, że mają charakter. Większość kamperów budowanych firmowo, teraz to się troszeczkę zmieniło przez ostatnie parę lat, bo powstały w Polsce takie firmy, które budują na zamówienie kampery i one rzeczywiście zdarzają się naprawdę ładne. Natomiast jak mówimy o takich kompletnie już dużo firmowych kamperach, znanych markach, to one zwykle wyglądają jak takie sieciowe hotele w środku. Mi osobiście to nie odpowiada, zwłaszcza jeżeli mielibyśmy żyć przez parę miesięcy w takiej przestrzeni, no to jest takie wrażenie po prostu niebycia u siebie. Więc pierwszą rzeczą to jest to, że mają charakter te samoróbki, a druga rzecz jest taka, że można zbudować to wnętrze pod swoje potrzeby, czy według swoich potrzeb. Oczywiście jest to ograniczona przestrzeń i nie da się zrobić wszystkiego, natomiast wbrew pozorom dużo da się zrobić i bardzo fajnie można pokombinować. Ja bardzo lubię po raz kolejny takie wyzwania projektowe, bo ograniczenia jakby kreatywność zwiększają, tak? A to jest, w naszym samochodzie to jest raptem, nie wiem, ile tam, 7 metrów kwadratowych. Później to się oczywiście zmieniało, bo to się pojawiło, ale generalnie mieliśmy salon rozkładany do łóżka, mieliśmy miejsce, gdzie mogliśmy pooglądać filmy na dużym ekranie, mamy dużą kuchnię, w której możemy we dwoje gotować, mamy łazienkę z prysznicem i toaletą, a nawet jeszcze osobny stolik kawowy, łamane na śniadaniowe, więc naprawdę dużo weszło w tą przestrzeń. Więc wydaje mi się, że takiego napakowania fajnych rozwiązań w takim kamperze gotowym byśmy nie znaleźli. Ten van, o którym teraz opowiedziałeś, zdaje się, że jest na sprzedaż. Tak, ale od razu zaznaczam, że to nie jest tak, że się go pozbywamy i koniec, tylko sprzedajemy go, ponieważ będziemy robić nowy kamper. Ze względu właśnie na to, że Tosia jest coraz większa i okazuje się, że w takiej przestrzeni, jaką mieliśmy, takiej kawalerce tak naprawdę, bo to była kawalerka, no już 3 osoby, czyli rodzice plus dziecko, które potrzebuje dla siebie przestrzeni już się nie mieszczą po prostu. I co wam się marzy w tym nowym kamperze? No przestrzeń, większa przestrzeń przede wszystkim, osobny pokój, na tyle oczywiście, o ile to możliwe jest dla Tosi. Taka przestrzeń, która będzie zamykana na noc, na wieczór, w momencie, kiedy ona idzie spać, żebyśmy my mieli dla siebie właśnie miejsce, gdzie nie będziemy musieli chodzić na paluszkach, gdzie otwierając szafkę nie będziemy musieli brać głębokiego oddechu i nie wydychać powietrza. Nie, bo naprawdę to było już absurdy ostatnio. Tak, ona jeszcze miała taki okres, kiedy bardzo źle spała. Szła spać o 19, a my chcieliśmy mieć trochę wieczoru, tak? A na zewnątrz było zimno, bo załóżmy byliśmy w zimie, było 5 stopni i siedzieliśmy w środku i do metra od dziecka siedzenie to jest wyzwanie. No wyzwanie, dlatego na razie się zastanawiamy, już projektujemy wnętrze nowego kampera, mimo że jeszcze nie mamy wybranej bazy, ale zastanawiamy się po prostu nad potrzebami, nad tym, czego potrzebujemy, co nam być może nie było potrzebne i na pewno budujemy kamper już na lata, bo nie planujemy powiększania naszego stada, więc mam nadzieję, że już teraz, jak zaplanujemy właśnie tą przestrzeń latosi, to ona też się sprawdzi przez kolejne lata. Być może, jeżeli zdecydujemy się na nauczenie domowe, no to też tam będzie mogła właśnie się uczyć. Jak przekonalibyście rodziców, którzy teraz słuchając nas czują, że to może być też ich sposób na życie, ale nie są jeszcze pewni, czy są na to gotowi? No przede wszystkim spróbujcie, nie bójcie się próbować, bo to też jest tak, że dużo osób do nas pisze, że no fajnie żyjecie, zazdroszczę wam, chciałabym spróbować, ale nie mam odwagi. To nie jest tak, że od razu musicie poświęcić, tak jak my, 9 miesięcy na budowę kampera, a później ruszyć nim w świat, rzucając pracę. Na początku wystarczy wynająć sobie kamper na tydzień, na weekend nawet i przenieść się do tego małego wnętrza i zobaczyć, czy w ogóle czujemy się okej, ale ja bym polecała sprawdzenie się na dziko, tak zwane na dziko, czyli nie pojechanie sobie znowu w bezpieczną przestrzeń, czyli na kemping jakiś, tylko po prostu zaparkowanie sobie w dozwolonym miejscu, ale takim publicznym, nad jeziorem, na plaży, w lesie, cokolwiek, tak żebyśmy czuli, że jesteśmy po prostu w naturze, że korzystamy z tej natury na pełen etat właśnie. Jeżeli okaże się, że taki krótki wyjazd jest dla nas okej, może kolejny zaplanujmy dłuższy, a później dopiero zdecydujmy się na zakup, bo wiemy, że to jeszcze przed pandemią, jak ludzie budowali kampery, nie mieli doświadczenia zupełnie w drodze, a później okazywało się, że poświęcili dużo czasu, też dużo pieniędzy na budowę i później wyjechali, po miesiącu, dwóch, trzech się okazywało, że to jest totalnie nie dla nich. No bo umówmy się, no to jest też pewnego rodzaju być może test dla ludzi, żeby przebywać z sobą 24 na dobę. No bo oczywiście z kampera można iść na spacer, to nie jest tak, że jesteśmy kajdankami do siebie przykuci, ale jednak spędzamy z sobą naprawdę dużo czasu. Nie zabieramy z sobą znajomych, nie możemy sobie wyskoczyć w każdej chwili, nie wiem, na piwo, na kawę z koleżanką, z kolegą, tylko jednak jesteśmy z tymi ludźmi, z którymi wyjeżdżamy, czy to z partnerem, partnerką, czy też z dziećmi. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś się obawia jeżdżenia z dzieckiem, to warto pamiętać, że mamy dom ze sobą. Tak naprawdę ten lęk może się trochę zmniejszyć ze względu na to, że w razie czego naprawdę po pierwsze, jak ktoś nie umie zrezygnować z wzięcia paru rzeczy więcej, to gdzieś tam to jeszcze upchnie w kamperze, w przeciwieństwie do osobówki, a po drugie zawsze ma to samo łóżko, tą samą toaletę, te same rzeczy i nie musi liczyć na to, że będzie jakiś hotel po drodze, tak? Więc jakby to moim zdaniem daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś naprawdę ma takie coś, że podróżowanie z dzieckiem, to kamper jest lepszy niż takie standardowe wakacje pod kątem, mi się wydaje, bezpieczeństwa w głowie. Dziś Dzień Dziecka i pomyślałam sobie, że to uczucie, kiedy już kamper jest zapakowany, odpalamy silnik i ruszamy, daje właśnie to uczucie bycia dzieckiem w Dniu Dziecka o dowolnej porze roku. Zofia Samsel i Jakub Tolak, czyli Foxes in Eden, dziś byli gośćmi Trójki. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Bardzo. Lisy w Edenie, zapraszamy do nas na kanały, na Instagram, na YouTube. Mówisz, że czas już niedługo skończy się nam. Oglądasz znów nocne niebo. Czarno-białe myśli sprzed lat. Leciał blask, jakoś trudno przyznać to fakt. Oglądam znów mocne niebo, czarno-białe myśli sprzed lat. Jesień smoli szlugi, w dali przygasa słońce. Ktoś dał hashtag sąsiad. Kiedyś bym to polubił, szybko bazgrał piosenkę. A to nieprzyjemny stan, nieprzyjemny stan. Wow, dziwne zamieszanie w nas. Jadę sam, słucham znów my funny Valentine. Znasz ten vibe? Kilka chmur, kilka gwiazd, kilka słów, kilka tras, czasem kilka braw. S8-ka niemal pusta. Ciągle czuję twój zapach, czuję posmak twojej pomadki w ustach. Boczne lustra, gałęzie cyprysowe. Gadam do nich jak pustelnik Gustaw. Mówisz, że czas już niedługo skończy się nam. Oglądasz znów nocne niebo. Czarno-białe myśli sprzed lat. Uleciał blask. Jakoś trudno przyznać to fakt. Najtańszy hotel w Wawce. Słowa krążą po głowie, jakbym był potem w Skrable. Będę snuł tę opowieść, potem może zasnę. Kiedyś pisałbym tak całą noc, lecz to nieprzyjemny stan. Wow, ładnie to nagrałeś, Miles. Jedno CD w aucie, całe już na pamięć znam. Ostatnio ciągle gnam gdzieś. Chyba przez to się stworzyło dziwne zamieszanie w nas. Mówisz, że czas już niedługo skończy się nam. Oglądasz znów nocne niebo. Czarno-białe myśli sprzed lat. Uleciał blask. Jakoś trudno przyznać to fakt. Oglądam znów nocne niebo. Czarno-białe myśli sprzed lat. Sześć minut do godziny 13. Dziękujemy za wspólne godziny z programem Trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk, a już za chwilę Katarzyna Borowiecka i audycja Wszystko Wszędzie Teraz. W niej między innymi postapokaliptyczny świat Mad Maxa i relacja z festiwalu Up to Date. I thought that I loved you. Now I know we're just a version of you. Oh, city boy, city one, will you ever? Oh, it's hard to think when I'm kissing lips like that. And I'll take some of the blame, my imagination. I filled you in again and again, and I'm deeply human. I only saw what I wanted. I did it all the time, all the time. Thank you.